wehikuł czasu, ta. Obserwuję dziś nowe czasy, zaserwuję ci zastrzyk prawdy. Kontempluję, czuję wielkie zmiany, tak ten świat wiruje, że jestem zmieszany. Przed oczami mam wspominki, kiedy w TV leciały muminki. Dajmos, Gigi plus kilka innych, ja tak jak Tsubasa chciałem być mistrzem piłki. Robić zmyłki, siekać triki, tam gdzie za bramki służyły śmietniki. Nie do pomyślenia było wtedy, żeby chłopcy używali szpinki. Więcej tabu, mniej rozpinki, pełne podwórka, ławki, grinki. Otwarte klatki, wszyscy się zdali, na nich bezdomni spokojnie klimali. Kiedyś rodzice się mniej o nas bali, kiedyś się żeśmy na drzewa wspinali. Niegdyś siniaki to były oznaki dobrej zabawy, dziś to paraliż. Starsi na schodach gonili krople, od Uralpagi czuć było pod oknem. Dobrze pamiętam te złe i te dobre strony lat 90. My twardo stoimy na nogach i wciąż unikamy mielizny. A dzisiaj tu nie jeden kozak na siłę się wbija w krzywizny. Na siłę pakują się w gipsy, a życie to nie są Netflixy. Zamawiaj wehikuł i cofaj się wstecz, naucz się życia mężczyzny. My twardo stoimy na nogach i szybko radzimy se z lipą. A dzisiaj tu nie jeden chłopak dryfuje bez celu do nikąd. Znamy to nie wirtualnie, podwórka i ludzie w offline'ie. Zamawiaj wehikuł, by poczuć to życie, bo było tam trochę normalniej. Te słowa do bitu, bez kitu, otwierają przejście. Siadasz wehikuł czasu, ja witam w moim mieście przestępstw. W mieście, gdzie wszędzie czuć agresję, na każdym bloku po zmroku najczęściej zarabiamy pensję. Śródmieście ze zdjęciem na fejsie, nie oznaczysz się tu, bo nie ma smartfonów, Facebooka ani internetu. Nie dygaj, chodź na spacer po podwórkach. Jakby ktoś pytał, mów, że jesteś od Jurka. Tu pełne boiska dzieciaków i każdy jest znany z nazwiska i spyska. Tu ciężkie ma życie turysta, bo co rusz to łobuz, mukierman i fiska. Tu patentów jest długa lista, tu życie ogląda się z bliska. Tu zdjęcia się robi głównie z rodziną, a nie z gołą dupą na Insta. My twardo stoimy na nogach i wciąż unikamy mielizny. A dzisiaj tu nie jeden kozak na siłę się wbija w krzywizny. Na siłę pakują się w gipsy, a życie to nie są Netflixy. Zamawiaj wehikuł i cofaj się wstecz, naucz się życia mężczyzny. My twardo stoimy na nogach i szybko radzimy se z lipą. A dzisiaj tu nie jeden chłopak dryfuje bez celu do nikąd. Znamy to nie wirtualnie, podwórka i ludzie w offline'ie. Zamawiaj wehikuł, by poczuć to życie, bo było tam trochę normalniej.